Żegnamy reklamy. 8 na zegarach, program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 lipca. Radosław Mróz zaprasza na serwis. Przygotowania do ewakuacji w Białymstoku. Chodzimy po mieszkańcach, informujemy, że w godzinie 12 jest zarządzona ewakuacja. Około 10 tysięcy mieszkańców ma opuścić domy. Powód to półtonowa bomba z czasów II wojny światowej. Zajmą się nią saperzy. W tym serwisie także podsumowanie wizyty Donalda Trumpa w Europie oraz ratownicy medyczni na rowerach i na plaży. Ludzie nas wołają, jesteśmy wzywani przez krótkofalówki, bądź 714. Dzwonią na nasz numer alarmowy. Na początek w serwisie Trójki, Białystoki, przygotowania do ewakuacji. Policja, Straż Miejska i strażacy przygotowują mieszkańców do opuszczenia domów. Około 10 tysięcy osób w Białymstoku, Grabówce i Zaściankach. To w związku z niewybuchem z czasów II wojny światowej. Lotniczą bombą od 12 będą zajmowali się saperzy. Dzień dobry. Chodzimy po mieszkańcach, informujemy, że w godzinie 12 jest zarządzona ewakuacja. W okolicy ulicy Ciałkowskiego znaleziona została bomba. Od 12 do 16 nasi saperzy będą bombę wykopywać. Nie zostanie, ja wyjeżdżam sobie do Bielska, tam do rodziny i wypocząć. A jeżeli ktoś zostanie w domu, to co wtedy? Na własną odpowiedzialność. Nie chcielibyśmy, żeby ktoś pozostawał, bo nie wiadomo, co może się zdarzyć. Nie ma co ryzykować, wie pani co, bezpieczeństwo ludzkie jest najważniejsze. Mieszkańcy będą mogli wrócić się do swoich domów o 16, a ważąca pół tony bomba zostanie przewieziona na poligon w Orzeszu. 6 tysięcy złotych w trybie pilnym, takie wsparcie poszkodowanym przez ostatnie nawałnice w Śląskiem, proponuje wojewoda. Pieniądze mają być wypłacane w ciągu 2 tygodni. Wcześniej trzeba się zgłosić do Urzędu Gminy. Przez województwo w piątek oraz w nocy z piątku na sobotę przeszły gwałtowne burze. Wichura zrywała lub uszkadzała dachy. Poszkodowanych jest kilkadziesiąt budynków, między innymi budynki domu dziecka w Międzyświeciu. 80% pokrycia z dachu zostało zerwane, tylko tutaj ta część, gdzie jest fotowoltaika, ocalała. Przez wszystkie okna do całego budynku dostała się woda. Będziemy tutaj szacować straty, ale ja myślę, że to są naprawdę ogromne straty. Wszystkie pomieszczenia są do osuszenia, do wymalowania, do wyremontowania. Mówiła dyrektor domu dziecka Małgorzata Ratajczak, a tymczasem IMGW wydaje kolejne ostrzeżenia przed burzami z gradem, mają przejść nad Polską jutro. Prezydent Donald Trump zakończył drugą podróż zagraniczną. Był w Warszawie i w Hamburgu na szczycie G20. Amerykańskie media zwracają uwagę na rozdźwięk między prezydentem Trumpem a pozostałymi światowymi przywódcami zauważalny podczas szczytu. Wizyta w Polsce oceniana jest natomiast jako sukces prezydenta Trumpa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Dziennik Wall Street Journal pisze, że grupa G20 po raz pierwszy od 2008 roku zrobiła krok wstecz w stosunku do wcześniejszego bezwarunkowego poparcia wolnego handlu. Stało się tak za sprawą Donalda Trumpa, który forsował zapisy o prawie do zastosowania mechanizmów obronnych przed nadmierną nierównowagą handlową. Na wniosek prezydenta USA w końcowym komunikacie ze szczytu znalazł się zapis o konieczności rozwiązania problemu nadwyżek stali, które uderzają w amerykański przemysł. Dziennik New York Times pisze, że Biały Dom jest zadowolony z europejskiej podróży Donalda Trumpa. Jednym z powodów jest warszawskie przemówienie wygłoszone do podobnie myślącego audytorium. Przemówienie, które zostało uznane za najbardziej kompleksową i spójną wizję prezydentury Donalda Trumpa. Z kolei dziennik Washington Times pisze o porozumieniu o zawieszeniu broni w południowo-zachodniej Syrii, które jest efektem spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Gazeta cytuje doradcę prezydenta USA generała H.R. McMastera, który twierdzi, że może to być ważny krok do zakończenia wojny domowej w Syrii. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ratownicy medyczni na rowerach, na dwóch kółkach patrolują nadmorskie miejscowości w zachodniopomorskim. Gdy trzeba, spieszą z pomocą turystom i mieszkańcom. Codziennie każdy taki patrol przejeżdża około 40 km, mówi Adrian Lis z koszalińskiej grupy ratownictwa PCK. Ludzie nas wołają, jesteśmy wzywani przez krótkofalówki, bądź dzwonią na nasz numer alarmowy. Przebadaliśmy kilka osób, na przykład ciśnienie, czy leki pomogły, czy trzeba jednak skierować się do lekarza. Drobne otarcia, też mieliśmy przypadek odessania żądła u dziecka. To jest bardzo często spotykane nad morzem. Zawsze interesowała mnie pierwsza pomoc. Zdecydowałam się dołączyć do Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Daje mi to satysfakcję, że pomagam drugiemu człowiekowi. Robię coś pożytecznego w te wakacje. Ratownicy przy rowerach mają torby m.in. ze sprzętem medycznym, opatrunkami i defibrylatorem. 4 dwuosobowe patrole będą w gminie Mielno do końca wakacji. To był serwis Trójki.

with little black legs standing neath the sky of the bluest blue. I wonder, what are you thinking as your little pink lips go round and round and chew? Does nighttime bring you dreams of spring? Mutton, mint sauce, leg of lamb or stew? Sorry, sheepy. They're a Bordelaise, as fat, fluffy, Shetland, Rylands, round, puffy, Dorset horns, ruminating, Southdown, Romney's, tail shaking, Lincoln, Longwell, shy, sweet, hop, skip, jump and leap, oh, everywhere I look, everyone I meet, shake! Some bar, some bray, some bleak, they are called shake! More stimulating than sleep, shake! Tasty kind of meat, shake! Yodelaise! Dzień dobry, Franku Poranku. Witamy cię bardzo, bardzo, bardzo jak? Serdecznie. No jak zwykle, niedzielnie. Oczywiście, tak? O, niedzielnie, może coś jeszcze dodamy? Albo radośnie. Albo? No to koniecznie. I jeszcze? Zagadkowo. Wakacyjnie i zagadkowo, jasna sprawa. Witam serdecznie panią Adę. No ja wiem, że się cieszysz, że tu jesteś, ale może jeszcze się przywitamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Majko, dzień dobry. Dzień dobry. No i jest Bartek, nie widzę cię, halo, jesteś, fajnie, cześć. Dzień dobry. Dzień dobry, ja nazywam się Katarzyna Stoparczyk i cóż, i zaczynamy naszą zagadkową podróż, ale myślę sobie, że ważne jest to, aby podczas wakacji pamiętać o takim powiedzeniu. Ciekawe, czy je znacie. Cudze chwalicie, a swojego nie znacie. Tak, a swego nie znacie. I teraz tak, wy przyjechaliście z bardzo pięknych miejscowości. Ada przyjechała skąd? Z Biłgoraja. Proszę. A wy? Z Myszkowa. Państwo rodzeństwo? To teraz tak, gdybyście mieli zaprosić do waszych miejscowości wszystkich zagadkowych słuchaczy i mieli na to 30 sekund, żeby ich przekonać, to spróbujemy to zrobić? Maja, Bartek... Pierwsi, proszę bardzo, czas start. Cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk. No. Na przykład Dom Kultury. W Myszkowie jest ładna roślinność. Aha, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk. I Dom Kultury. Tak. I jeszcze coś? Tam są zawsze wystawy. Dobrze, piękne. Czasami nie. Mieliście zachęcić. Tak, są bardzo piękne wystawy. Bardzo często są piękne. Dobrze. To w takim razie mam nadzieję, że zagadkowi słuchacze poczuli się zachęceni, zaproszeni. Gdzie to jest? W Myszkowie. A gdzie jest Myszków? 40 minut od Katowic. Znaczy samochodem, na nogach. W którą stronę? Prawo, lewo, góra, dół? Do Częstochowy? Chyba dół. Niech sobie znajdą na mapie, pewnie. No właśnie. Zapraszamy tak czy siak. Ado, teraz twoja piękna, wiem, że piękna, oj, bardzo piękna miejscowość. Co tam takiego jest? Debiutantko, nasza droga. Pomożemy? Jakieś podpowiedzi? Nie wiem, jakieś. Ale jakieś wysokie drzewo, stare... Dom kultury, roślinność? Tylko, no jest... Biblioteka, Biłgorajskie Centrum Kultury. Jest! I tam no to mam są pierwszy różne powód. Zajęcia. Aha. Ja na jeden z nich chodzę. Ale podczas wakacji to chyba odpoczywają. Nie, nie. Znaczy no, a? Podczas wakacji też są takie. A też są. Dobrze. Zajęcia. I drugi powód? Słuchaj, ty tego nie zauważasz, bo masz to na co dzień. No przecież tam jest przepiękna przyroda. Czy to się zgadza? No tak. No tak. I chociażby dlatego warto pojechać, odpocząć, ochłonąć. No, temu też służą wakacje, zgadza się czy nie? Tak. No to świetnie. Czy jesteśmy gotowi? Tak. Wyruszamy w naszą zagadkową podróż? Tak. Ada jest gotowa? Tak. Maja? Jestem. Bartek? Oczywiście. Tak? A przekonaj mnie. Jesteś? Tak. To był entuzjazm. Tak, Katarzyna Stoparczyk, Iwanka Kunewa, Marek Pawlukiewicz i nasza zagadkowa machina. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! This song is 1 minute long. This song is 1 minute long. This song is 1 minute long. long. It's about 1 minute long. It's about 1 minute long. It's about being 1 minute long. And it's almost exactly 1 minute long. This song is 1 minute long. This song is 1 minute long. This song is 1 minute long. This song is 1 minute long. All right, how we doing now? We got a, how much time? 20 seconds. Yeah, doing pretty good here. One more thing to say, probably, if I can. 20 seconds left. Okay, yeah. 11 seconds. Yeah, okay. Oh, oh. This song is 1 minute long. This song is 1 minute long. This song is 1 minute long. This song is 1 minute long. No i słowo się rzekło, bo teraz będą... Co teraz będzie? Zagadki! Teraz będą zagadki, a wcześniej Dean Jones, 1 minute song. No i krótka była ta piosenka, rzeczywiście. No a teraz ja pytam, a wy odpowiadacie. Będzie ciężko. Mam nadzieję. Tak, podpowiedź numer 1. Uwielbiali je... między innymi Aleksander Wielki, Katarzyna Medycejska, a nawet król Ludwik XIV. Z nich znam tylko króla Ludwika. I co on mógł uwielbiać? Koronę. No to na pewno. Idziemy sobie dalej. Ani to nie jest korona, ani to nie są rękawiczki, ale bardzo się cieszę, że próbujecie. Pierwsze z nich, najpierwsze, pochodzą z Chin. Uwaga! Sprzed 5000 lat. Naklejki. Naklejki na pewno nie. Mogą być... mogą przybierać różne kolory. Kameleon. To też jest jakaś podpowiedź. Rzymski cesarz Neron kazał sprowadzać je z miejsc odległych nawet o kilkaset kilometrów. Tak były dla niego ważne. No. Bartku. Ado. Maja. W średniowieczu, pod koniec XVIII wieku, podróżnik Marco Polo, ponoć taka jest legenda, miał wykraść przepis na nie z Chin. Przepis? Może to też do jedzenia? I przypłynął z tym przepisem, słuchajcie, wprost do Wenecji. No i zaczęło się. W Europie stały się powoli bardzo popularne. Łódki? Nie. Sushi też nie. W średniowieczu to już było dobrze. To teraz idziemy tak. Z Włoch sztuka ich robienia przywędrowała do Francji. Prawdopodobnie wraz z Katarzyną Medycejską. Tam też w Paryżu sycylijski arystokrata Francesco Procopio de Coletti otworzył w 1686 roku. Nie zapytam ile lat temu, bo to byłoby trudne do policzenia. W którym? 1686. W każdym razie otworzył pierwszy sklep, gdzie można było je kupić. A ich wielbicielami byli Maria Antonina i Napoleon Bonaparte. Napoleonki. Nie, ani herbatka, ani Napoleonki, nie, ale bardzo mi się podoba wasz tok myślenia. Jeszcze mam tylko ile? 5 podpowiedzi. Próbujmy. Co tytułam jeszcze? Może to. Do Polski trafiły za panowania Augusta III. Początkowo były rarytasem dla nielicznych. Co to znaczy? No taki w czymś bardzo dobrym, co chcieli jeść. Znaczy, tak. No niekoniecznie jeść. To było bardzo dobre dla nich. No lubili to bardzo. Jasna sprawa. Dlaczego dla nielicznych, słuchajcie? Dlaczego tak mało osób mogło po nie sięgać? Bo miały różne smaki. A może były drogie. A właśnie. Bardzo, bardzo drogie. Co tu by jeszcze? Oto, na przełomie XIX i XX wieku w sklepach można było kupić również maszyny do ich domowego wyrobu. Czyli nie tylko można było kupić gdzieś na zewnątrz, ale także zrobić sobie w domu. Powiedziałem już, że kawa, ale kawa jest przecież z Włoszech. Gdy dzieci chorują, muszą o nich na pewien czas zapomnieć. Cukierki? I to jest taka podpowiedź, słuchajcie, która was powinna naprowadzić na właściwy trop. Gdy dzieci chorują, pomyślcie sobie, kiedy chorujecie, to mama i tata nie pozwala wam absolutnie sięgać po... Po co? No, Ada miała już jeden pomysł. Cukierki. Po co jeszcze? No. Po co? Po buraki? Nie. Po kapustę? Nie. Też nie. Po szpinak? Nie. No to właśnie po co, to pomyślcie. O, to będzie już proste. Mogą być, uwaga proszę Państwa, owocowe. Lody. Lody, lody, lody, lody, lody, lody. A skąd ta pewność? No bo mogą być, no bo nie można ich jeść, jak dzieci są chore. Rodzice zabraniają, jak jesteśmy. No to posłuchajmy, co na ten temat ma do powiedzenia pan Wiesław Drzewicz. Są na patyku, w waflu, w pucharze. Najlepiej smakują w letnim skwarze. No to teraz już odpowiadać nie możemy, ponieważ to pytanie adresujemy do naszych zagadkowych słuchaczy, ale numer telefonu podać możemy, prawda? 22 i 7 trójek. Dziękuję. Czemu jest mi tak radośnie i wesoło? To ten zapach, co roznosi się wokoło. Zgadłeś, drogi Teodorze, jestem w dobrym muchomorze, bo przepisy na przysmaki nowe znam. Bardzo dobre muchomory. A nie będziesz po nich chory? Nie, nie będę, to specjalne muchomory, zobacz sam. Jajka oraz pomidory, ach to takie muchomory. A do tego krasnoludki rzodkiewkowe. Mniam, mniam, mniam. Wiesz już czemu mi radośnie i wesoło? To ten zapach, co roznosi się wokoło. Słusznie, drogi Teodorze, jestem w pysznym muchomorze, bo przepisy na przysmaki słodkie znam. Z truskawkami cud na cudy. Czy to też jest krasnoludek? Ale skądże tort serowy cud na cudy? Zobacz sam. Tele z forku, nie miej zludy, miałeś torcik cud nad cudy. A my teraz ci powiemy hokus pokus. Mniam, mniam, mniam. A to są nasze bajki i jak dalej? Grajki. Było? Bajki, grajki. A dodzwonił się do nas pan Franciszek, proszę państwa. Halo, halo, dzień dobry. Halo, halo. Dzień dobry. Cześć, Franku, to my, zagadkowa ekipa. Zgadza się? Tak, tak. Cześć. Cześć, cześć, witamy cię serdecznie i zapytujemy, jaka jest poprawna odpowiedź na nasze pytanie? Cyk, cyk, cyk, cyk. Maja pomaga. No, o co tam chodziło panu Drzewiczowi? Tak, podpowiedziałam. O lody. Świetnie. A wiesz co? A teraz daj buziaka mamie. Bo na mamę zawsze można co robić? Liczyć. Liczyć. Mama ją zawsze całować. Podpowie. Tak. Nawet wtedy, jak takie radio dzwoni bardzo groźne. Ale my groźni nie jesteśmy, prawda? Nie. Chociaż zęby mamy. Zęby mamy, ale służą nam do... jedzenia. No pewnie, tylko i wyłącznie. Franku, jesteś tam? Franek, puk, puk. Halo. Franek, poranek. Też mam jednego Franka w zagadkowym studiu, prawda? Tylko jest kogutem. No, jest kogutem. Albo jest człowiekiem, który udaje koguta. Franka pozdrawiamy bardzo serdecznie. Chciałam zapytać, jakie są ulubione jego smaki? Mój jeśli to bakaliowy. Chodzi o lody. Właśnie, bakaliowy. Orzechowy lub śmietankowy, albo waniliowy. Aha, Franek powrócił. Franku, dzień dobry raz jeszcze. Jesteś z nami? Tak. Świetnie. To powiedz, jakie lody lubisz najbardziej? Cytrynowe. Ha, to tak jak ja. Proszę bardzo. Franek czarodziej. Wyczarował nam kogoś, kto wtargnął do zagadkowego studia z lodami. Ado, a ty jakie lubisz najbardziej? Waniliowe. Waniliowe. Jeszcze bym powiedziała malinowy, ale się rozmarzyłam. Najbardziej sorbety. Tak? No, mój jak domowy, owocowe, to bardziej sorbety. Mój domowy sorbet. Taki. Ajaj, rozmarzyliśmy się. Franku, dziękujemy ci bardzo, bardzo serdecznie. Powiedz mi jeszcze tak, że każda z osób, która się do nas dodzwoni dzisiaj, otrzyma... Lody! O, ciekawe, wpłynie. Jakby one mogły lody dotrzeć wpłynie. Do takiego Franka na przykład. To będzie tak, to będzie Maja, Emil i detektywi, Rasmus i Włóczęga. To będą te propozycje, te audiobooki, które mam nadzieję bardzo zainteresują naszych zagadkowych słuchaczy, a przecież przemieszczamy się, podróżujemy, można posłuchać w samochodzie i może to być całkiem przyjemna przygoda wspólna dla całej rodziny. No a teraz przed nami, proszę Państwa, wyzwanie numer 2 i zagadka numer 2. Mhm. I teraz tak, bardzo precyzyjna podpowiedź, bardzo. Dobrze, uwaga. Słuchamy wyraźnie, mamy już takie uszy takie wystające. To nie jest rzecz. Pomogłam? Zwierzątko, roślina, człowiek. Słuchajcie, jakiekolwiek pytanie byś nie padło, to dziecko zawsze odpowie. I to jest najpiękniejsze na świecie. Drzewo? Idziemy dalej. Występuje w książkach, ale również w studiu w zagadkowej niedzieli podczas naszego spotkania także można go znaleźć. Czy to on? Mhm. Gość. Najczęściej używany jest przez... Czy to nie człowiek, nie zwierzę. Przez rzecz. Ludzi, którzy są bardzo ciekawi świata. Myślę, że dzieci należą tutaj do tej grupy również. Książki. Jego pochodzenie nie jest do końca jasne, ale podobno wiąże się z łacińskim słowem questio. Gdy, właśnie, co to za podpowiedź w ogóle? Naszego bohatera można też stawić lub postawić, albo też zostawić, gdy myślimy o czymś, co nie zostało wyjaśnione. O, tu ktoś skomplikował sprawę już do końca. Tak. Nasz bohater w niektórych sytuacjach może być wielki, może być ogromny, ale może być też niewielki. Ale ile ma taki niewielki? Ten coś wzrostu. Wiesz co, to zależy, bo jak popatrzymy sobie, to zależy od znaczenia, bo to jest symbol pewien. I stawiamy tego naszego bohatera zawsze na końcu zdania. Kropka. A to by była bohaterka. Aha. A to jest bohater. Wykrzyknik. Pytajnik. Niektórzy mówią właśnie średnik. O nim pytajnik. Czyli znak zapytania. A jesteś pewna znowu tak bardzo? Nie wiem. Przyjechała z tego Biłgoraja i Wszystkowie, ale czy na pewno, to zaraz się okaże, ponieważ zapytamy pana Mieczysława Gajdę. Raczej tak. Gdy na końcu zdania stanie, zdanie stanie się pytaniem. Ho, ho, ho. Pytanie. Ho, ho, ho. To się zaraz okaże. Numer telefonu poproszę raz jeszcze. 22 i 7 trójek. Dzwońcie i odpowiadajcie. Jak ty się nazywasz? Maja, Zosia, Olivia, a ty Maja, Bartek, Fiatek, Ola, Bartek. Ja się wcale nie nazywam. Ja się wcale nie nazywam. Tylko kwiatki sobie zrywam. Yeah. Sponsorem nagród w audycji jest wydawnictwo Zakamarki, wydawca książek dla dzieci. www.zakamarki.pl. A wcześniej nie wiem kto i jak ja mam na imię. No jak? Maja! Maja i Bartek. I Ada. I Kasia. Ada i Kasia. Czy tak, mamy. Nie. Moi drodzy, no należałoby teraz rozwiązać naszą zagadkę. Zgadza A to chyba się? I do nas należy. Nie do nas? O, brawo, Maja, za czujność. Brawo. To w takim razie zaprosimy naszego zagadkowego słuchacza. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Słuchacz petarda, co za entuzjazm. Cześć. Jak masz na imię? Piotr Wróbel. A dzień dobry, panie Piotrze. No to bardzo prosimy o rozwiązanie zagadki. Dobrze. Mhm. Znak zapytania. Fanfary poproszę. Piotrze? Co? Ładne były te fanfary dla ciebie. Ja cię bardzo proszę, przycisz troszeczkę radio, jeśli możesz, dobrze? A my teraz postawimy wielki znak zapytania. Dobrze. Dokąd Piotr wyjedzie na wakacje? I czy w ogóle wyjedzie? Albo był? Już na wakacjach. Jesteś na dodatek. A gdzie ty teraz jesteś? Jestem w Tatrach. Pięknie. Czy stoisz na jakimś szczycie wysokiej góry i rozglądasz się dookoła? Chodzę dzisiaj na Spiglas. Bo jak? Byliśmy już na Kacprowym, na Giewoncie i na innych. Na Kozim Wierchu. A jutro na Rysy idziemy. Piotrze, a co ciekawego i miłego, być może fajnego, jest w chodzeniu po górach? Przecież człowiek się tak strasznie namęczy. Widoki są piękne. Na przykład, jakbyśmy teraz mogli wszyscy zamknąć oczy i wyobrazić sobie to, co ty widziałeś. Czyli zamykamy i słuchamy. Tak, zamykamy i Dolina słuchamy. Dolina pięciu stawów jest piękna. Ile tam jest tych stawów? Pięć. Tak jest. Słuchaj, ale dobrze. Mieszczą mi się w moim polu widzenia. No więc właśnie, zamykamy oczy i chcemy sobie to wyobrazić. Opowiedz, co widzimy? Wysokie, ogromne góry. No. Słuchaj, wszyscy mają zamknięte oczy. Stawy, kozice górskie, świstaki. Świetnie. A teraz robimy tak. Tata nadstawia policzek. Dobra. Jak tata ma na imię? Paweł. Nadstawia policzek, a Piotruś całuje go w policzek. Nie słychać było? O, właśnie. Bardzo udanej wycieczki życzymy. Pozdrawiamy serdecznie. Wszystkiego dobrego, ale... Zagadkowego studia. Piotrze, ale na tę wycieczkę to wybierzcie się trochę później. Zostańcie z nami jeszcze przez chwilę, dobrze? Dobrze. Albo możecie iść z radiem w ręku. Nie, no. Lepiej nie. To radio w plecaku. O, to już lepiej. Serdecznie pozdrawiamy i do was z zagadkowego studia co robimy? Machamy. Machamy. Dziękujemy bardzo. A żeby było tak już do rymu, te rymy częstochowskie są, ale jednak są. W naszym studiu serdecznie witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Marka Traczyka, który jest smakoszem. Chciałam powiedzieć wielbicielem słonecznej Italii, ale on powiedział, ja jestem przecież wielbicielem całego świata. Tak, podróżnikiem, bo uwielbiam podróżować, gdzie tylko mogę i kiedy tylko mogę. I oczywiście, jeżeli mnie stać, staram się podróżować. Właśnie kilka dni temu z całą rodziną moją, z córeczką 2,5-letnią żoną, wróciliśmy z Maroka, słonecznego, wspaniałego kraju, gdzie mieliśmy odwagę podróżować sami. Wynęliśmy samochód w dalekie, głębokie miasteczka Atlasu i tam I żeśmy odkrywały... I co, zgubił się pan? Absolutnie nie. Nawet ten GPS tak zwany słabo funkcjonujący tam dobrze funkcjonował tym razem. Nie było problemu. Co więcej, byliśmy przyjmowani w tych miasteczkach bardzo gościnnie, jedynymi turystami zagranicznymi, ale to, co najbardziej nas cieszyło, to słodycze. Jakie wspaniałe. No właśnie, między innymi taki no, na targu, na jarmarku, oj, tutaj panie rektor ściera te widoki, góry, a tam są góry wspaniałych owoców, góry wspaniałych, takie stożkowe jak piramidy, wspaniałych przypraw, ale tak przypraw, że w ogóle jeszcze do tej pory nawet ja ich nie czułem. I zielonych bananów. Zielonych bananów, a to ciekawych zielonych bananów innych, nawet przede mną jest jeden taki banan, tak, który nie pochodzi z Maroka, trochę z głębszej Afryki i to nie jest banan tak naprawdę, to jest rodzaj banana, z rodzin bananów, który się nazywa platan. Marku, tak, lata. Oczywiście. Ale... I ten banan, to przy okazji to najlepszy deser. I ten banan nie je się tak o zielony, jak tutaj jest. To się zdejmuje skórkę, ciacha na plastereczki i smaży. Marku, tak jak ziemia. Trzecia próba, trzecie podejście. Chciałam powiedzieć tylko tak. Zazwyczaj jak goście przychodzą do zagadkowego studia, to po prostu siadają i są. A pan Marek zajął nam pół studia, pół stołu. Co tu takiego? No tak, bo skoro jestem zaproszony opowiadać o słodyczach świata, skoro jadę do studia i słucham tak trudną zagadkę o tej podróży, o Aleksandrze Wielkim, o Chinach, o Indiach i potem jeszcze o królach, a potem o tym słynnym gelataio italiano, który tak naprawdę na prośbę jednego z królów francuskich, który go odkrył i odkrył te lody, bo to chodzi o lody. I to jest wspaniałe, jak można nie przyjechać do was, do dzieci, żeby nie tylko opowiadać o słodyczach świata, ale pokazać je, opisać, jakie to są słodycze. Przy okazji lodów taka mała historia. Nie będziemy dyskutować, czy lody pochodzą pierwszeństwo jest z Indii, czy z Chin, czy jeszcze z Nowej Gwinei, ale ważne, że kiedyś, dawno, dawno temu lody były robione, uwaga, gdzie w Polsce to dużo później, mimo że śnieg u nas był. Mianowicie były robione ze śniegu albo z lodu. I słynny Neron, opisany tutaj przez panią redaktor, już inni także imperatorzy rzymscy, wiecie co robili? Ściągali śnieg z góry Wezuwiusza, tam z tej wyspy i przywozili je. I co to było dodawane? Do tego były dodawane syropy różnych owoców, to było wymieszane. I cukier. Oj, uwaga, i tutaj jest problem, bo cukier, który my znamy, przyszedł dużo później, my mówimy bardziej o... Ale takie bryły cukru. O, jeszcze nie, bo to był cukier trzcinowy, który był znany 8000 lat przed naszą erą. To tak dawno, że nasi pradziadkowie. Potem przeszło to przez innych Indie, ale cukier, który my znamy buraczany, to dopiero XIX wiek. Natomiast ważne, kiedyś nauczono się, odkryto, że można pomiędzy ścianki takie zrobić podwójne naczynie, włożyć lód szczególnie albo śnieg, a w środku mieszać płyn, dodając mleko, dodając żółtka, dodając inne wspaniałości jakieś zakonwowe i z tego wychodzą lody. I taka jest historia powstania lodów, a potem ten słynny gelataio italiano, to on dopiero doprowadził do szczytów doskonałości i wspaniałości lody, które rozprzestrzeniły się na cały świat. Marku, ale obiecałeś, że odpowiesz nam na jedno pytanie. Zanim pan Marek odpowie, chciałam was zapytać. Słuchajcie, przepyszny, specjalny deser, który jest zrobiony z najbardziej pachnącego owocu świata. Pachnącego czy zapachowego? Bo ja chyba mam ten owoc przed sobą. Właściwie nie owoc, tylko deser. Powiedziałeś pachnącego. Pachnącego. Zapachowego to on co może to znaczy nie jest. Zapachowego? Otóż miałem kiedyś taką przygodę. Ten owoc, żeby pokazać mojej rodzinie, pokazać, właściwie dać spróbować, jak on smakuje, zapomniałem zapakować do walizki i nadać. Więc zapakowałem go do torby podręcznej. Ja na lotnisku włożyłem w 5, 6, 7 reklamówek, zamknąłem. Nieładnie pachnącego. I okazuje się, że przychodzi w pewnym momencie kapitan samolotu z hostesą, patrzą, mówią, że jest dym, że jakiś zapach się unosi w bagażu. No bo ja włożyłem tam ten owoc. A wiesz, że nie wolno? Nie wolno. Jest to zakazane, okazuje się, zabronione, że ja włożyłem ten owoc i nawet tak szczelnie zapakowany pachniał. Ja przywiozłem ze sobą tutaj na świeżo. Nie otwieraj. Taki deser? Nie, możemy go otworzyć i spróbujemy. Tak. Czy teraz, czy później. Zobaczymy. Tak. Ale mianowicie to jest ten deser z owocu najbardziej pachnącego, właściwie niektórzy mówią śmierdzącego. No właśnie, brzydko pachnącego. Już teraz wiem, o co chodzi. I ten owoc, jego nazwa zaczyna się na literę D. Spróbujemy odgadnąć? Oni są świetni w odgadywaniu D. zagadek, Marku. D. Tak? D. Owoc. Tak. Oj tak. Duży, dynia? Bardzo duży. Dur. A dalej? Bo to jest napisane. A tak, a dobrze. Ty już potrafisz czytać. Brawo. Trzeba uważać, oj, trzeba uważać. Dur, no przeczytaj do końca w takim razie, dobrze. No, brakuje, i teraz jedna zakryta ostatnia, właśnie. Durian. Ale dobrze, że poprosiłeś o przeczytanie, bo kiedyś taką zagadkę mieliśmy w studiu i powiedział Brunek, durny? No nie, to z durnym nie ma nic wspólnego. Durian, i rzeczywiście to jest owoc, który ma najbardziej intensywny zapach świata i ten zapach jest bardzo nieprzyjemny. Dla nas ludzi nieprzyjemny, bo zwierzęta go ponoć uwielbiają. Wydaje się, że nieprzyjemny. On jest ciekawy, jeśli chodzi o smak, ale to też jest ważne, bo jak mówimy o słodyczach, to właściwie na każdym kontynencie, w każdym kraju, biorąc pod uwagę, że są inne owoce, że inne warzywa, a także owoce morza, bo desery, słodycze... A pan lubi owoce morza? Uwielbiam. Popatrz na entuzjazm i popatrz na tego pana. Czego ten pan nie lubi? Wszystko. Nie lubi pan ośmiornicy. O nie, uwielbiam ośmiornicy. Bardzo. Małże, krewetki. Ja też uwielbiam oglądać. Oglądać? Dlaczego? A ja w Portugalii jadłem mięso z rekina i też było dobre. Bardzo dobre. Ojej. I do tego jeszcze wszystkie muszelki, które są rewelacje i to się dobrze przyprawione cytryną w sosie. No muszelki nie do końca się je, tylko je się zawartość tych muszelek. Tak. Słuchajcie, już za chwilę naprawdę nakryjemy do obiadu, do kolacji, ale chciałabym zapytać się jeszcze o jedną bardzo ważną rzecz. Słuchajcie, Antarktyda jest bardzo taki daleko. Ląd, prawda? Tak. Zimno tam jest. Oj, to jak! I przepięknie. Był pan Mikołaj Golachowski, który opowiadał właśnie o Antarktydzie. Mhm. Tak, Bartku? Tak, i Antarktyda jest na samym dole. Tak jest, na samym dole. No też je się tam, do serii, to jak? Tak, i tam też się jada desery. Ale teraz zaskoczę was, jakie jada się desery. Otóż te desery są przygotowane na bazie sadła z Karibu albo z niedźwiedzia polarnego, z łosia bądź foki czy wiewiórki, tak, z tłuszczu przetopionego. Tak. Do tego dodaje się borówki i jagody, ewentualnie jaki jest cukier czy inne rzeczy też dosładza. Następnie mrozi tak wymieszaną masę, a potem mniam, mniam. Taki deser dobrze smakuje. Oczywiście dlaczego? Dlatego, że jest zimno, nasze ciało, organizm, by przetrwać te zimne, potrzebuje dużej energii. Ja nie mówię, że także w Tajlandii na przykład próbowałem jeden z najwspanialszych deserów zbudowany na bazie, zrobiony na bazie słodkiego mięsa. Takie chipsy mięsne. Słodkiego mięsa? Oczywiście. Wiecie, jak to smakuje? Rewelacyjnie. Mięsa? Jeszcze uwielbiam te, które są pikantne. Potem dopiero. Wspaniałe pije się wody. Z czego to się robi? Plasterki mięska, suszone, oczywiście na bazie miodu. Ale jakiego mięska, proszę pana? No. Wieprzowego zazwyczaj, bo w Tajlandii jedzą mięso wieprzowe. Aha. Mogą być także boczki. Już nie mówię, że i cukierki w Stanach Zjednoczonych wydziwiają, są boczkowe, schabowe. Tak, na bazie boczku, oczywiście ale smakiem boczku. Słuchajcie, cukierki cukierkami. O lodach rozmawialiśmy. Aha. I teraz tak, czy państwa zainteresowałyby lody o smaku ryby? No właśnie. Ale a na przykład cuchnęło okropnie. Nie, proszę. Właśnie nie, tylko smak. W Japonii taki chyba. Tak jest. W Japonii. A na przykład lody o smaku wieprzowiny? Albo są typa kaliowe. Albo lody na przykład o smaku frytek. Też takie są. W Wielkiej Brytanii ponoć mają, tak, i ponoć mają tam wielu zwolenników. Moi drodzy, no to w takim razie odpocznijmy sobie chwilkę i za moment zabierzemy was razem z tymi wszystkimi słodyczami. Wiecie dokąd? Do Włoszech. Razem polecimy w kosmos. Wow. Skrada się do ciastka mała, tłusta łapka ciastek, ciepła blaszka na buzi, rozkwita pudrowany ślad. Oszronione góry, wicher dmuchający, łyżka konfitury, wypiek parujący, pachnie domem dom. Blask, blaskają stópki dookoła chałupki, szary świt za oknem na drzewa, konary polu krowa mróz. Cały dom wciąż śpiący, a malec myszkuje, kuchnia od kochania zapachem wiruje, pachnie domem dom. A w nocnej krainie Słodko śni, paluszku. Słodko śpi, maluszku. Jerzy Igor zaśpiewał. Jerz Igor. Jerz Igor, tak. Czyli podobny do jeża. Tak, i do Igora na dodatek. Czyli ma kolce. A na odwrót Igor Jerz? Nie, Jerz Igor, dlatego że to są, nazwiska panów, którzy współtworzą ten projekt. A piosenka nosi tytuł, a no właśnie jaki? Jerzyk. Wypieki, bo przecież my teraz o czym rozmawiamy? O jedzeniu. O jedzeniu. I dokąd mieliśmy lecieć? Do... No właśnie, skleroza. W kosmos. Właśnie, w kosmos. Razem z panem Markiem Traczykiem, entuzjastą wszystkiego. Dziękuję. Tak, przede wszystkim życia, dzieci, słodyczy, jedzenia, zup świata. I kosmosu. I kosmosu. Przy okazji w Azji, jak już mówimy o jeżu, panu jeżu, to chcę wam powiedzieć, kochane dzieci, że w Afryce jest taki duży owoc, ogromny, na pewno byście go nie podniosły, bo że z 15 kilogramów pewnie, który przypomina tak naprawdę jeża. Takie kolce ma, to się tak na zewnątrz. A ten jest na przykład koreczek? Taki w jabłuszku? Nie, nie, oj, to jest dużo większy, a smakuje wyśmienicie. Natomiast jeżeli chodzi o kosmos, to kiedyś temu, będąc na Sycylii, okazuje się, że dotarłem w kosmos. Wirtualnie oczywiście, bo pan z cukierni, znany, słynny sycylijski cukiernik i ponoć na Sycylii są najlepsze słodycze z prostego powodu. Tam wymieszały się różne historie, kultury. Tam tę wyspę pokojowo czy niepokojowo odwiedzały inne narody przez rok, 20 lat, 200 lat. I te słodycze pochodzą z różnych regionów świata. Z Afryki, z Bliskiego Wschodu, z Francji, z Niemiec. I ten pan mówi, że dostał od NASA ważne zadanie. Miał dostarczyć do kosmosu słodycze, których termin przydatności będzie miał co najmniej rok, ale uwaga, nie mogły być konserwanty dodawane. Żaden konserwant z literką E. Do kosmosu? Tak, oczywiście na stację kosmiczną, do kosmosu dokładnie. Aha. Precyzyjnie na tę smację kosmiczną, gdzie tam kosmonauci przebywają. Między innymi wtedy była historia związana z kosmonautą włoskim. I ten pan wymyślił bardzo prostą rzecz. Bardzo prostą rzecz, bo okazuje się, że kosmonauci, Amerykanie są tu mądrzy, nie jedzą żadnego jedzenia, które mają konserwanty. Bo organizm tak się zmienia, tak zanieczyszcza, że byłoby to groźne w kosmosie. Tu na Ziemi możemy się, powiedzmy. I co się okazuje? Wymyślił prostą rzecz. Najprostszy konserwant świata. Dodał do panettone, taka rodzaj babki drożdżowej, ponoć historia z babką drożdżową, panettone związane z Polską, że to Polka wymyśliła, a oni skopiowali i zrobili lepiej od nas, na cześć królowej Margierity. Mianowicie dodał do panettone miód. Więc słodycz, ciasto, które tam było, panettone. I oczywiście drugi bardzo ważny słodycz to jest toroncino. Toroncino to też sycylijskie przysmaki na bazie oczywiście syropów pochodzących z soków z drzew i oczywiście bardzo ważne pistacje. Oj, pistacje spełnią bardzo ważną rolę. Już nie mówię o marcepanach. Czy historia bardzo długa, która pochodzi na bazie migdałek. Tak. Oj, miam, miam, miam. I podobnie oczywiście już nie mówię o chlebie. Kiedyś miałem przygodę z naszym polskim kosmonautą, panem generałem Hermaszewskim, organizując Festiwal Chlebów Świata. Poprosiłem go o sprowadzenie chleba kosmicznego kosmonautów. Tak, przywieziono mi, dostarczono taki chleb kosmonautów. Liofilizowanego. Tak, dokładnie. Prawda? Dokładnie. A powtórzmy, liofilizowanego. Liofilizowanego. Brawo. Już nie mówię i tu trzeba dodać, że Polacy są liderami w nowej formie deserów słodyczy. Znaczy, powiedzmy, liofilizowanego. To jest specjalnie wysuszany, wyciągany wilgoć, można powiedzieć, woda z tych owoców, także jak zachowanie wszystkich chleba, wartości. Z czegokolwiek, chleba, tak, z owoców, z chleba, z innych, z mięsa. Tak. Także potem jak zamknięta szczelnie, jak otworzymy, w kontakcie już z powietrzem natychmiast, można powiedzieć, puchnie, nabiera tych kształtów, ale jakie smaki, jak dobre. Miałem przyjemność skosztowania, jest taka firma w Polsce, która produkuje, jest liderem na świecie, tak, no oczywiście, nie będziemy mówić dokładnie gdzie, ale ważne, że jesteśmy liderami, tutaj można powiedzieć, Polska wpisuje się w tę całą mapę słodyczy świata, bardzo bogato i ciekawo. A teraz, Marku, tak, mam jeszcze chwilkę na to, aby z tych wszystkich wspaniałości świata, które leżą na naszym zagadkowym stole, to na pewno, ale wybrać, Marku, spośród nich wszystkich, twój ulubiony, ukochany, jeden, jedyny, dasz radę? Dosyć trudno będzie, bo przede wszystkim nie ma tego deseru z Maroka. To jest kunfata, która jest takim ciastem krojonym jak makaron, przekładanym oczywiście różnymi syropami, szczególnie z róż, a już nie mówię, że jest tam dodawany specjalny ser, czy inne wspaniałe smaki tego kraju. Natomiast mam przed sobą lukumi. Na bazie oczywiście smaku czy nektarów z róży, powąchajcie tutaj, to jest wspaniały smak, ładnie to jest lukumi, pachnie. Ładnie pachnie. Następnie baklawa, Bliski Wschód, wow. I to jest baklawa, słuchajcie. Grecka? Ta jest pochodzi z, nie, raczej turecka albo z Libanu, myślę, że ta pochodzi z Libanu. Następnie mam przed sobą słoik melasy z drzewa chlebowego. Słuchajcie, owoców drzewa chlebowego. Do tego obok słoiczek mam przed sobą oleju, czy tej masy z sezamu. Jak się nazywa? Tchi? No właśnie, to puszczam, potem dowiem sobie. Nie pchini. Oczywiście. Wymieszane te dwa składniki dają najlepszy krem na świecie. A jeszcze mam do tego owoce kandyzowane, bo to też ważne, z Turcji. I w słoiczku zrobionym specjalnie na cześć redakcji dziecięcej trzeciego programu najlepszy deser krem na świecie, jaki odkryłem. No to jeszcze brakuje nam tylko łyżek. Czy spróbujemy? I zaraz będziemy smakować. Będziemy jeszcze mieli tę możliwość? No oczywiście. Dobrze. No to o tym deserze później, bo chcemy zobaczyć, czy smakuje. A melasa to przecież po sardyńsku jabłko. Mela. Sardyńsku jest tam dialekt oczywiście jak najbardziej, natomiast w języku włoskim jabłko to się nazywa mela. Słuchajcie, lamela. Zaraz sobie pojemy, teraz powąchaliśmy, w każdym razie kulinarnie jesteśmy już bardzo zadowoleni, zaspokojeni, no to może czas na łyk, że tak powiem, kultury i sztuki. Serdecznie zapraszam do warszawskiej Kordegardy, ponieważ tam zainstalowała się bardzo ciekawa wystawa Baltikarium i jeszcze do 16 lipca można odwiedzać, doświadczać, sprawdzać, a za tydzień gościć będziemy pomysłodawczynię tej wystawy. No i muszę powiedzieć jeszcze o najpiękniejszym projekcie świata, ponieważ już jutro we Wrocławiu w Teatrze Polskim finał Brave Kids. Jeszcze można kupić bilety i warto, naprawdę warto wsiąść w samolot, samochód, w pociąg, a jak ktoś bliżej mieszka, to i wskoczyć na hulajnogę albo na rower, no i spotkać się z dzieciakami świata o 17 i o 19, bo te spektakle są przepiękne, barwne, cudowne. No i wystąpi tam także Joel z Ugandy, który śpiewa właśnie tak. Fetuli embatento, te tumani kubala, tubalanga tudamu, emubiri satunya, tano mkaga msambu munana muendane kumi.